राम शांति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 2 जुलाई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीतांबराद अरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान को अपना मानना है ये खास चीज है, क्योंकि भगवान के अंश है हम। अपने बाप को भी नहीं मानना क्या ये ठीक है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, तो मूल में बात ईश्वर अंश ये मूल बात है। मूल बात को स्वीकार करनी चाहिए। हम भगवान के हैं, आप कैसे ही हो, अच्छे हो मंदे हो भले हो बुरे हो जैसे हो, जैसा हूं जैसा भगवान का हूं। भगवान का मेरा संबंध अटूट है, आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं। भगवान की भूल नहीं होती, आप भले ही भूल जाओ। तो खास संबंध है वो भगवान का बने रखो, फिर आप सब ठीक होगा। खेती करने वाले बीज डाल देंगे बाद इस आदमी ने थी प्रेरणी राष्ट्रीय होते हैं प्राणी चलाने की जो लकड़ी है उसे आगे थोड़ी खीला होती है, वो खीला का तो दादरा या फिर काटता हुई ये तो काटने काटने काम करता है, ये देता है इस आदमी शिक्षा आता है तो काटने का मत काम मत करो, देने का काम करो। एक दाना ये भी बढ़ जाता है एक ही लग। ऐसा काम करो, हाथ बदलता नहीं, हाथ यही हाथ यही हाथ से दाना है। तो अपना किया हुआ काम होता है भगवान के शरण हो जाना। भगवान के हैं हम पहले से, भगवान की है ये बात, पका लो भीतर में, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, सच्ची झूठी हो तो बताओ। गीता में का मम वांश हो, रामायण में का ईश्वर जीव विनाशी चेतन मन सहन सुवराशी, भगवान के हैं हम। इस वर्ष इस बात को पकड़ कर ले जाओ साथ में, भगवान के हम, भगवान हमारे, भगवान के हम आए, भगवान हमारे, मस्त हो जाओ। बड़े घर तारी लागी रे, मना थारी उन्द पागी रे, भगवान से ताली लागे नाम से पड़ो समुद्र से शीर, मीठा मेवा त्यागे कौन पिए करवो नीर। भगवान का संबंध है, क्यों संसार के साथ रखो? संसार के साथ संबंध रखने से घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा है, नफा भी घाटा, घाटा भी घाटा, घाटा ही घाटा, नफा भी घाटा। अरे भगवान का संबंध रखने से नफा ही नफा, नफा ही घाटा होता ही नहीं। इस रास्ते में घाटा होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। आज से प्रमाद करो तो देरी लगती है, घाटा नहीं, नुकसान नहीं होता। संसार में नफा तो नुकसान, नुकसान तो नुकसान, नुकसान नुकसान पूरा। इस वास्ते भगवान के हम है, भगवान के हैं, पक्का पक्का पर विचार करते। गीता कहते, रामायण कहते, उपदेश भी कहते हैं, और जगह जगह आता है, जगह जगह सब मम प्रिय, सब मम उपजाय, चले गए बहुत जगह। गोस्वामी जी महाराज तो जोर से बात कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, आज सुधर, आज भी अभी अभी अभी क्या कहो। हो राम को नाम जप, हो राम का नाम जप, राम जी को पहले हो जा, भगवान का हो जा, भगवान का। बालक होता है माँ का पहले होता है, पैसे पुकारता है माँ को, माँ का मैं माँ का हूँ, माँ का हूँ, फिर माँ माँ पुकारता है। वो माँ एक को देता है, माँ दाव सब माताओं का, अपने अपने बालक माँ ही कहते हैं। तुम जाग जाओ, मैं माँ हूँ ना, मेरी ही नहीं माँ होगा, किसी होगा तो पहले हमारी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं, स्वीकार करेगा? अरे मेरा नाम माँ है, मैं नहीं कहता माँ। ऐसे भगवान है जिन्हों आप क्यों तुम मन है माँ हमारे माँ, तो हो राम को नाम सब, हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप, तुलसी कुसंग कुसुवाच, कुसंग मत कर कुसंग। बिगड़ी जन्म कहते थी सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी अभी सुधर जाए। एक बात भगवान का हो जाए पहले, ये खास बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हो राम को नाम जप, नाम जब तो कभी कभी करता है, राम जी का हो गया हरदम रहता है, हरदम। भगवान का हूं ये कभी कभी होता है क्या? ये तो अखंड लग रहा है हरदम, बिना याद किए। अपने माँ बाप को आप याद करो तब आए हैं, नहीं तो नहीं होते। याद नहीं करो तो भी भगवान, भगवान हम भगवान के हैं, आप मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, बस ठीक है, स्वीकार कर लो आप हम भगवान के हैं। एक कथा आती है, पूरी तो मैं पता नहीं है, थोड़ी याद है ही। एक आदमी ने एक स्त्री को कहा कि तेरे पास है जो कहना रुपया मेरे को दे दे, और तेरे बीच में मेरे बीच में भगवान है साक्षी, भगवान को साक्षी बनाया। तो वो धोखा देने लगा, तो वही देख बैठी नहीं बने, क्या देखती हो कि वो साक्षी होंगे, गए तो भगवान मेरा ये पहली बात रखो याद सदा, पर भगवान दिख जाए भगवान। भगवान को याद रखो, रामकृष्ण परमहंस की स्त्री वो अकेली चल पड़ी, अकेली चल पड़ी। शाम हो गई, रात्रि को डाकू आए लूटने वास्ते। जो डाकू था मुख, पिताजी बोलो पिताजी का ही बात है, पिताजी कहते ही ढील पिताजी कि तू डर मत, जब मेरे को पिता कहते हैं डर मत, चल हमारे घर पर चल, वहीं ठहर जा। ठेठ रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा कर आया, हमारी पुत्री है। सीता जी ने कहा किसको, पुत्री का सीता जी को, गिरिराज ने, पुत्री कर त्राशा कार्य जा तू दान कर नाशा, बेटी तू चिंता मत कर। इतना असर पड़ा, एक पद आता है हनुमान जी मिले जब कहना हमारे पिताजी की बात बताओ, पिताजी पग काटती कैसे है महाराज, वो वनवास में तो पढ़ी हूं, वनवास राज गद्दी पर पिताजी को बैठा हुआ है, आप नहीं बैठे, मेरे पिताजी बैठे, मैंने छुट्टी मिल जाएगी, हाथों से सर घास दूंगी, घास दूंगी, कलम पट्टी करूंगी, पिताजी की राज मैं करूंगी अपने हाथ से। दशरथ जी का मित्र था वो, दशरथ जी का मित्र था। इस बार सीता कहते बेटी मैं बेटा तू चिंता मत कर, मैं आया अभी नारायण आसन किया। तो भगवान ऐसा आसन करते कि भगवान का किसी तरह से आप नाम लिया है, भगवान के जमा है, आप चिंता मत करो, भगवान हमारा संबंध है पहले से, बिना भजन के ये भी संबंध हमारा भगवान के साथ ही है, पिता पुत्र का संबंध होता है। पुत्री पुत्री कहा महाराज, गिरिराज ने चिड़ जाएगा, गिरिराज मेरा बाप होता है, सीता जी सीताजी पिताजी और पूजी पिताजी मारी रक्षा की पंख कटवा ली, क्या मतलब बढ़ गई, ऐसी बात है बना। हम पिता परमात्मा के हैं, हम ममई वंशो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम पिताजी के हैं, हम पिता के। अरे पुत्र होता है कुपुत सुपुत होता है, अपने पुत्र तो होता ही है, कपूत पुत्र नहीं होता, कपोती पूत होता है, पोती है भगवान के हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज राशि, ये अविनाशी यही आपत होगी, अविनाशी आपत होगी, चौरास लाख जोड़ियों भूलता रहो, फिरते ही फिरते ही फिरते फिर सदा माया कर प्रेरणा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, माया के बच मांगे यार, माया को अपनी माना है, अरे माया अपनी नहीं है, ठाकुर जी की, ठाकुर जी दे दो सब सब ठाकुर जी, ठाकुर जी दे दो अमृत हो जाए, अमृत हो जाए, ठाकुर जी के दरबार, ठाकुर जी का मैं हूँ, ठाकुर जी का अपना दरबार रहता हूँ, ठाकुर जी सेक्रेटरी घर में काम करता हूँ, ठाकुर जी प्रसाद पाता हूँ, उस ठाकुर जी के प्रसाद से भी अपने जनों का पान करता हूँ। हम ठाकुर जी के ये पंचामृत है ना, हरेक को अपना पंचामृत रखना चाहिए। पंचामृत सदा मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से सब कुछ सेवा करता हूँ। हृदय में याद रखो, हृदय में भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान। पक्की बात, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। निहाल हो जाओ, निहाल मौज हो जाए। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, हमारी चिंता है ही नहीं, बालक चिंता नहीं कर, चिंता करते माता पिता, बालक मौज करते आनंद करते हैं। घाटा लगे तो पिता के लगा, बालक के लगते नहीं, बालक थोड़ी चिंता करे घाटा लगे, तुम जान तुम्हारे काम जाने, हम तो मौज करेंगे आनंद करेंगे। ऐसे भगवान के हम, भगवान के है, भगवान हमारे, मस्त रहो, आनंदित रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हरदम सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के, प्रभु गए हम। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नाथायै भवेति खल सज्जनानां, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध में छाया होती है, लंबी हो जाए समझ, लंबी लंबी घटते घटते घटते सब, और बढ़ते बढ़ते बढ़ते सब छाया छाया हो जाती है। दिन से पूर्वार्ध परार्ध, पूर्वार्ध में और परार्ध, दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये वमेति खल सज्जनाना, खलों में तो पूर्वार्ध की छाया, सज्जनों के उत्तरार्ध की छाया, उत्तरार्ध की छाया होते होते छाया ही जाती, हो जाता ही नहीं, उसमें छाया टिकती ही नहीं। तो भगवान का हूं, सज्जनों के शिरोमणि भगवान है, सज्जनता में सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे भगवान हमारे, हमारे भगवान के, भगवान हमारे। एक बात याद रखो बस, भगवान के हम है, हम भगवान के, भगवान हमारे। कपुताई दूर करनी और कुछ कर लू नहीं, कपुताई कपुताई राग क्या फायदा हो रही है, दुख पाओ उतरे में। भगवान का प्यार है सबके ऊपर, सुने छोटा बालक होता है कुछ कर नहीं सकता, उसको माँ याद ज्यादा, माँ के याद वो ज्यादा रहता है, छोटे बच्चे की ज्यादा याद रहती है। बच्चा बड़ा हो गया नहीं, बड़ा यार बड़ा बड़ा हो चिंता रहती है, सोरे भोजन की याद नहीं, भूखा तो नहीं घटे, ये घटे। होशियार होता ज्यादा उसे चिंता कम होती, माँ वो होशियार है, बड़ा होशियार हो, कोई कहीं रोटी खा रहे होशियार, बड़ा बड़ा है भूखा रह जाएगा। माँ के चरणों में चरण हो, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़, तुम्हें वो सर्व, देव देव आदमी मौज मौज में मौज में हम भगवान के भगवान के हम भगवान के। अरे एक धनी आदमी का पक्ष होता है तो मन में गर्मी आती, राजगढ़ सिपाही होता है गर्मी आती, अरे भगवान का पक्ष हो जाए न त्वत समोस्ते अभ्यति का कूद हो जाए, भगवान के समान भी कोई नहीं है, श्रेष्ठ कैसे होगा, सबसे श्रेष्ठ हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, सबसे उत्तम हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे। मन में गर्मी रहनी चाहिए, हम किसके हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, बढ़िया बात है, होए राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप है, माँ का होकर माँ माँ माँ वो करे, पहले माँ का होता है पहले पहले पीछे पुकारता है माँ माँ माँ, माँ को आना पड़ रहा है सब काम छोड़ करके, सज्जनो कैसी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के, भगवान हमारे भगवान हमारे, कहो भी यू कौन करियो गायों के सुनते पुकार, बड़े बड़े ऋषि मुनि वेदों की ऋचाएं पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, जैसे गायों में प्रेम है, हूंकार करते हूं हूं हूं गायों से बोलते हैं, बड़े बड़े पंडित नाम उनसे बात नहीं करते, बड़े आदमी तो हमारे साधारण भगवान के हैं, हम साधारण साधारण भगवान के हैं, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए अपना, हम भगवान के भगवान हमारे। मेरा भाई ये तो बात है, मेरे तो गिरधर को पास दूसरों ने कोई, बस एक ही बात, मेरे तो गिरधर को पास दूसरों ने कोई, चाके सिर मोट मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर को पास दूसरों ने कोई, भगवान है हमारे। हरदम प्रसन्न है वो, हरदम मौज में ले, हरदम खुश रहो प्रसन्न रहो, भगवान के चरणों में हरदम रहो, मौज हो गया आनंद हो गया, कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितने शांति की बात है, भगवान के हम भगवान के भगवान हमारे, और जरूरत नहीं किसी बात की, आवश्यकता नहीं, सबसे सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे उत्तम बात, सबसे भगवान क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इस वास्ते भगवान में मिल गई, और कोई कोई अपना है ही नहीं, अपना कोई सास है ना वो पीर में कोई नहीं, अपना अपना कोई नहीं, अपना तो केवल ठाकुर जी है, एक ही बात एक आसरो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास ऐसे भगवान ही होकर भगवान ही पुकारो भगवान के चरणों में रहो सर्वथा पाणी पादंता सब जगह भगवान के शरण है सब जगह आंख है सब जगह मुख है सब जगह सिर है सब जगह हाथ है सब जगह पाँव है वही नमस्कार करो वही पुष्प सजा दो वही दीप दिखा दो वही भोग लगा दो वही वही वही भोग लगा दो सुने में कौन सा गेड़ा कहाँ नहीं है बताओ सुने में सोना का गेड़ा सब जगह है आप चाहो कहां से निकाल कर सोना बता देगा सोना कहीं बना दवा तुम्हें कौन सी लिपि कहां नहीं है बताओ कौन सी मूर्ति कहां नहीं है किस रंग में मेरे भगवान है मेरे मेरे भगवान है मेरा पण में एक मिसाल मिठास है मिठास है प्रियता है प्रियता मेरे पण में प्रियता है तो भगवान मेरा है बस एक भाई सब कह सकते भगवान मेरा है बड़ा अयोध्या आए तो सब लोगों से मिले क्यों सबके मिलने की इच्छा थी जो वे तो बेचारे क्या करे भगवान ने उतने भी उदाहरण कर दिए सबसे मिले वो समझता मेरे से मिले वो मेरे से मिले वो मेरे से मिलते सबसे मिले वो भगवान हमारे जो सबसे मिलते एक साथ है वो प्रभु हमारे वो प्रभु के हम है हमारे प्रभु है इस वास्ते खुश रहे हरदम प्रसन्न रहो हरदम आनंद भगवान को अपना मान करके चले तो मस्त रहो आठ पर सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद आठों पर अपने मौज ही मौज है भगवान के चरणों में हरदम मस्त रहो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गोस्वामी जी कहते हैं भरोसा चाहे दूसरों शोक करो मेरे तो राम नाम कलि कल्प धरू कलि कल्याण फरु एक तो राम नाम मैं तो दूंगा आकर हूं शिशु वर नहीं हरू मेरे तो माए बाप दूंगा कर हूं शिशु वर नहीं हरू भरोसा चाहे दूसरों शंकर शाह के जो राग गाऊं गोस्वामी जी कहते हैं मैं अगर बात बनाता हूं बनावटी हो तो शंकर साक्षी शंकर शाह के जो राग से गाऊं गवाह देने वाले को तो सच्ची वंश से उठाओ गंगा जी शंकर के लिए उस साक्षी गंगा जल सिर पर रहता है गंगा जल सिर शंकर के सिर पर गंगाजल है इस बार शंकर साख जो राख कहो तो जर जी करो जीव घर भी नहीं सब अंगल जाते शिव जीव जर जाए गल जाए अगर शंकर की साक्षी है जिनके ऊपर गंगा जी शंकर साधु जो राधु जो तो जी करो अपनो भरो राम नाम आते तुलसी समझ पढ़ो अपना समझा भी इस वजह से हम तो भगवान के हैं भगवान हमारे हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई मस्त याद में मीनू भाई ने बात सुधा दी सबको कह दी चेत कर दिया अब चेत कर दो सब सबको समझा रही है इस वास्ते भगवान के हम है एक बात एक आसर हो एक बल एक आस विश्वास हरदम भगवान का नाम लो भगवान के चरित्र पढ़ो भगवान का ग्रंथ देखो भगवान ही सब देखो जो भगवान की चीज आप साफ प्यारी लगेगी मीठी लगेगी अच्छी लगेगी गंगा जी का ही संबंध भगवान से है ये नदी है गंगा जी अरे गंगा जी है ओ गंगा जी फर्क पड़ जाता है ये नदी दिखती मामूली कहते गंगा जी है ओ गंगा जी है हम जानते नहीं गंगा जी ऐसे हम भगवान के हैं ये बात जानते नहीं जानते नहीं ममई वर्षो जीवनों के ईश्वर अर्ष जीव विनाशी हम भगवान के हैं भगवान हमारे पता नहीं था इतने वर्ष बिता दिए ख्याल ही नहीं किया हम किस गए भगवान के हैं भगवान अनुम परम पिता परमेश्वर है हमारे विश्वास से हरदम मस्त रहो चलते फिरते उड़ते बैठते हरदम ही भगवान में ही लगे हुए बस भगवान के हमें हमारे भगवान है मस्त रहो सीधी सीधी बात है भगवान को स्वीकार कर लो सुखी हो दुखी हो धनी हो निर्धन हो रोगी हो निरोगी हो छोटा और बड़ा और बूढ़ा और जवान हो कोई हो हमारे भगवान है सब हितों का शास्त्रों का संतों के वचनों का सबका सार है सारं ततो ग्राह्यं पाश्य फलं हंसे यथा क्षीर विमं मध्यात् जैसे जल के भीतर दूध होता है वो दूध दूध वो पी लेते हंस हंस यथा क्षीर में बामू मध्यात मु मध्यात क्षीरों में हंस होता है ना हंस की सांस में खटाई होती है वो खांट देते फाड़ देता है दूध दूध सू लेते दूध फाड़ी सोते मीरम भाई ने कहा सास पियो कोई मकर जब कर अब सास पियो कोई बढ़िया सास पियो कोई मकर मकर तो नहीं आ गया सास पियो कोई सास जी तो भगवान है सब में आदो जी सर्वशास्त्राणी विचार ये पुनः पुनः इतमेव सुने स्मरण देव नारायण भगवान का चिंता करो संतन में निर्णय कियो मत पुराण इतिहास संतन मिल संत लिया मत पुराण इतिहास बसने को दो ही सुलभ कह ही दास हेतु रहित जग सुख पुकारी तुम तुम्हारे सेवक। वो तो सेवक बनने से हुए भगवान बड़े बनाए पहले से सदा से बने बनाए अखंड रूप सीधा अरे भूमिवान सो भगवान भगवान कहते मम ये वंश मेरा अंश ईश्वर अंश जीव विनाश इन बात को याद रखो तब भगवान के हम है हमारे भगवान है सदा हमारे प्यारे लगे हैं भगवान अपनी चीज प्यारी लगती है अपने माँ बाप के सिवाय कौन है अपना बताओ अपनो पैदा किसने किया पालन किसने किया लाड प्यार किसने किया सब माँ बाप करते हैं तो मैं हूँ माता पिता धाता पिता पिता माँ मैं ही हूँ माता धाता पिता माँ वही दिन पवित्र मंगसार हिंग श्राम हिंदुशन सद सच्चा हमारे दोस्त सदा सच मैं ही हूँ और सत सत पता लग गया सद सच्चा हमारे दोस्त सत सच्चा मैं ही हूँ आप ही आप ख्याल ही देगा छप्पर आप बने थम्बा भी आप बने वृक्ष भी आप बने मनुष्य भी आप बने पक्षी भी आप बने पशु भी आप बने ऊंचा भी आप बने नीचा भी आप बने शुद्ध भी आप बने अशुद्ध भी आप बने सब आप ही तो आप ही आप तो ही तो ही तो ही तो ही तो ही इस अखिल विश्व में एक भरा एक तो ही तो सब संसार में एक एक परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा है मौज होगी आनंद होगी आनंद होगी हरदम खुश रहते हरदम भगवान क्या मैं भगवान हमारे हमारे भगवान है मेरे तो मेरे तेरे को पार दूसरा तो कोई मेरे भगवान मैं भगवान का भगवान मेरे मैं भगवान का सुनो हो क्या कीर्तन भगवान है नाम का कीर्तन मस्त होकर के मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला विठल विठल हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे